نبی دی پر دغه معقده ده، مگر دا چې په کوم وخت کې واغه نو درېسال در موسی علی السلام را ورستو، نور نو په د موسی علی السلام په امت کې خو نبیان د سره ډیر ورسره وشد د تبلیغ به کاوه. هغه د حدیث مضمون دی چې د نبی علی السلام د امت علما لکه انبیا د بنی اسرائیل خو انبیا ګوري بخي ډیر ونه ولی خود دا رسول کتاب ورسره تبلیغاوه. د نبی علی السلام په زمانه کې چې د اخر زمان نبی د ختم نبوت را لې نور نبی نسته، هغه علما دغه کار کوي دغه احکام تبلیغي. نو دی هم دغسې یو رسول دی، معنا را لېږل کړه سوی دی نبی دی چې د موسی علی السلام کتاب بیرته متجدد کی. متجدد دا معنی چې خلک یې عمل پرېږدي، بره دا خبره زړیږي، بیا به اعلی نبی بل راواستو، بره هغه تورات بیا تازګي ورله راورکه. تازه متجدد دغه معنی دا نه معنی چې نوی بیرته نازل کی، نوی نه نازلیږي، هغه به بیرته په خلکو کې خپور کی. دا وسم دغه رقم د په داخلو محلو په مملکتو کې د نبی علی السلام جن د خلک قرار داسې دس کی ته چې وا زور سباله بیا ملایان لاس سره ورکی، بیا تبلیغان پر اولار شه، دا نور په خرګي کې بیا را تازه کې اوسه احکام سره وروشي. خلک کوشش کی چې بیا سره ییر کی د غربي ژوند ځان ته راولي، ا بیا خلک پر اولار سره لمه دي د ورځې د شپې ورته ګرځي چې دا جن د ورته تازه کې بابا دغه د جن حکمونه چې تسول در په شولاندې کوي د خلکو خوشاوت ته زور. نو الیاس علی السلام په دغه سلسله کې د موسی علیه السلام و سلام کتاب خل ورته شاکړی او چکرا کرا بزړی دی دی بنور د بینستی ادب دا ورته را تازه کی چې دا حکومت کی لکه نور نبیان په سلسله کې راغلی دی. نو الیاس جلانه بی دی، نو دا وس سلرم نمبر قصص و ان بشک الیاس الیاس علیه السلام لخم خمن المرسلین د رسولانو څخه دی رالج رسول څخه دی. اذا هغه وخت قال چې دی وویل لقومه و قوم ته د الا تتقون الا ايا تتقون تسنبرج ايا لا تتقون تسنبرج اذا لا استزاد الا وتلا سبيره ولنري دا سترګي مڅونه سپينيږي. تدعون بعدا وتذرون احسن الخالقين ايا تدعون تسرا بولي عبادتك وي بعلا دا بعل وتذرون وتسبرجدي احسن الخالقين اغدير شايسته د پیدا کو پیدا کوین خو مجازي په دنیا کې ډیر دي. یو سری مټر پیدا کړ دی بلا بل بلا بل یتم مجازن خالق ویل کیږي چې د مټر خالق څوک دی پلان نه یو خالق حقیقی دی، خالق حقیقی یو الله عز وجل دی. نو هغه احسن الخالقین څه ګوره خالقین جمع دلتراله وای د خالق اطلاق پر بنده باندې کول کیږي په مجازي توګه وای د خلق پلان کړ دی معنی پیدا کول پلان کړ دی موږ په هغه کې تعبیر په صنعت کو د صنعت پلان کړ دی کنه مجازن ودی ته خالق ویل کیږي ولی خو ترکیب او تحلیل یې دی کی مگر الله عز وجل اصلي حقیقي خالق نو دی نو ځکه دی احسن الخالقین کی احسن ډیر شایسته دی د چا الخالقین تر ټولو پیدا کوم خالقین جمع سوی دی ملاقات کستا ورته پام دلته نو دا وجه خپل قوم ته دخول کته دا بعل چی شدی وای بعل یو بتو د سروزر وسې جوړ کړی و چې شل غزه د دجګوالی و شل غزه نو زموږ په دغه ټکو زوبان نو لاس غزه کی را شرعي غز خونه دغه یو اته کدار دی دغه د سنگل څه د ګوت تر سرو په دغه چې شل کې نو د بل غزونه چې لاس غزه جوړیش نو خوراک حسن او جمال چې زه وک د سروزر وسې جوړ کړی بیا دونه کدار جګینو نو جته به دی سجده کوله. نو دغه شار چې دی په داشم کې یو شار دی بعل بکر توای په کافی او په روح کې به تشنم اوریدلی چې ترکیب پکې کراغلی نو بک د بچانو مو چې په شار کې پچې کول بعد د جبتو نو دغه شار باندې برګر سره د انم د بعل بک شې چې معنی د جبتو د پچا شار د بچانو مو سره ګټ سو د جبت ته ان چې دا شار د دی په نامه یاد سو اوس ولته فقط هغه د بتوم ذکر سوې دی. نو دی و دغه شار ته د شام په منطقه کې چې دلته الله تعالی را لجلی ولی خود موسی علی صلاتو و سلام د مصر چې وو مصر ته خودی داسې راغلی و چې ماز اواره و خمریان و چې آزاد څه خبرته ولاړ هغه د شام من ټیکټ هغه لکه ته ولاړ واره. نو دا الیاس و د قوم ته څه وایي اذا هغه وخت قال چې د ویل ی قومي خپل قوم ته الا تتقون ایا لا تتقون تس نبر رجدا لا څه په کوم کار چې دا تس کوي چې شرک دی تدعون ایا تس را بولی ناری و هی عبادت کوي بعلا د بعل بت و تذرون او تس پرېږدي احسن الخالقین هغه شایسته د خالقین و د پیدا کوونکو هغه خونه الله عز وجل دی الله تر ټولو خالقین و شایسته خلق کوي ولی دا نور شان که خلق کوي روح ورکولی سي بابا مټر ته چا روح ورکړی دی سایکل ته چا روح ورکړی دی خو روح نه لري روح چې په شیانو کې اچي ژوند چورکی دا هغه خالق یوازې الله عز وجل دی بل څوک نه شي کولای. وام كم احسن الخالقين دا غسخه بدل جمله قاري الله اله دریا دو ربکم چې رب ستاس دی و رب آبائکم رب د پلروس ته سدی الاولین چې په خوانې دي دا ستاس په خوانې اولنی خلق شکر سی وي دي سل پیړی مختزه کشر پیړی مختزه خو الله پاک رب دی کنه دي الله ته دا بعد چیرو بعد خو معنا هغه ورز خلق جوړ کړی نو په دا الله تعالی دا رب په نامور ته پیش کی چې مستس رب دی مستس د چیرو پلرو رب دی نو ته سجده و بعد ته کوي خو الله ته وک گور دغه الیاس داوه هم د خپل قوم سره پر چا سو پر شرک سو شرک مکوي الله و منینو الله الله ربکم چې رب ساسي دغه الله هم منسوب دي د احسن الخالقین سره بدل دي ملاقاتی الله الله ربکم چې رب ساسي دي و رب آبائکم او رب د پلوروس تس دي الاولین هغه په خواني پلورونس تس چیرسي دي او غول عرب دي د وخت څخه الله تعالی خالق دی رب دي پروردنده او پالونکی نو دا د دعوت فکذبوه فکذبوا دی تکذیب درواغ گنڈل وکړه هوته ده ګور دوباره ته تی لکستا خبر فانهم لمحضرون فانهم بشک دی چې علاوه لمحضرون دی را حاضر کړه کیج محضر دغه دی چې څوک په زور ټینګ را کشي دغه رقم نه علاوه دی په ورځ د قیامت او عذاب تر محضر کړه سرا حاضر پکې چې چا بر ټینګ کړي معنا ملائکه بر ټینګ کړي دغه سبي پیش کی دی ته د عذاب ورکول کیج فکذبوا دی تکذیب وکړه هوته دغه الیاس فإنهم بشك ديج لمحضرون حاضر كركيجي ودوجخت إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله مگرنا بندگان ده الله المخلصين چاغرا خلص کرسی وی ده الله را چنلی دي مختار کړي دي خبر عبادت ته پار دغه کسان چې دي نه را حاضر کرکیجي ول خدای عبادت الله کړي دا پر دغه تقلید ترجمه ما وکړه چې الا عباد الله استثناء کې د محضرون څخه عرب معنا ده لکن د مگر سو خدای په وک داخل نه جن استثناء منقطع پر بل تقلید د اس کې چې دغه مخ کې دي ال فکذبو هو وای دا غایت کریمه فکذبو دی ټول تکذیب وکي هو د الیاس الا عباد الله المخلصین مگر نه د الله تعالی بندگانو چې را خلاص کړسی وو د پاره د جنو د عبادت او غوی تکذیب و نه کی پر دې تقدیر نه ایس اسناس د فکذبو د زمیره څخه چاپټ مستتر پد کیدی کدا اسم د قاری په کویږي فکذبو د قوم ګور د تکذیب د دوکي مگر نه چا و نه کی الا عباد الله المخلصین دا خو استثناء متصل سو د فکذبو د زمیره څخه چپد کی د جمع زمیر وو چې ټول تکذیب دی چپل دغه بندگانو چې الله خاص کړو د خپل عبادت ته پاره پر هغه اول تقدیر څنګه کېده چې دا الا عباد الله مستثنا منقطع و د محضرون د زمیره څخه چا په دې کې مستتر پروت چې دوی را حاضر کړي کیجو و عذاب ته الا یعنی مگر لکن دا په معنا بر چې منقطع اس معنا د لکن سو مگر نه چې کیږي نه حاضر کړي کیږي د خدای پاک بندگان المخلصین چې را خلص کړي سی وي را چنل کړي سی وي د الله د عبادت ته فارغن او ته نور پیشیږي بس يا دفا بارك ما لا تنغوي وتركنا عليه في الآخرين وتركنا أو مش بريشي وعليه بردبان في الآخرين فدارات لنك نسلوك كما خبر ما بريشي ده سلام على إلياسين دغ خبرت سلام سلام دي على إلياسين بر إلياسين بان دغ إلياسين عين دغ إلياس دي الیاس په نامه هم یادیږي د الیاسین په نامه هم یادیږي دلته په دغه نامه تعبیر وکي هلته د الیاس په نامه تعبیر وکي دلته د فواصلو مراعات وکي فواصل ده آياتو پايونه ده گوره ده ده مخش ده عباد الله المخلصين فسيف الآخرين على إلياسين چه ده پايونه پرنون بان راس پا ده ده نمراوري كنه إلياس أو إلياسين دوار سر يوشه جده وصل ده پاره نمان جه جلات سوك نده إنا بشك مر كذلك پر ده رقم نجزي مر بدلور كو المحسنين ونيكو كارانو تا دغس بدلور كو چونو مدر قامت خلق يدي برا ويچ إلياس عليه الصلاة والسلام دان نمبور سروينو إنه بشك داغ إلياس من عبادنا دا بندگانو سخزمجو المؤمنين چاغ إيمان راورون كي جدي دا مؤمنانو خلقو سخو غور دا موسى و دا هارون فباركين ويو چه إنه ما من عبادنا المؤمنين دي دوار دا مؤمنانو سخو دا غط نعمتي چه علا پر مشكر دي چه مر دا مؤمنانو سخو ولي دا دي پا إحسانو كي علا داغ ذكر كي چه دي خود مؤمنانو سخو پنزم نمبر قصاد وإن لوطن أو بشك لوط عليه السلام لخام خامن المرسلين دیم د مرسلین و د لیرل کرسو څخه وو لوط علی صلوات و سلام چو یو علاقه د صدوم مرتوی د دغه صدوم په شاوخه کې 15 شپږ تر یې نور پر اثر کې دی د صدوم مرکز دی و دغه خلکو تعالی او تعالی دی را لجلی او دی د ابراهیم علیه صلوات و سلام ور اردی ده نسب د لاری څخه د قوم د لاری څخه نو و ان به شکل لوط علی سلام لخامه خامن المرسلین دیم د رسولانو څخه دی د لیرل کرسو څخه دی چې الله لیرل د قوم د هدایت ته اذ اغا وقت وام در پایات که نجینا چه مش خلاصوالی ورکی هو دت و اهل هو و اهل تدد کورنی تدد اتباعو تدد اجمعین و طولو تدد الا عجوزن دد پا اهل که خواه دد سپنسر کروالا هم و چپ لاغ سپنسر عجوز سپنسر توی عجوز پا داغ ورتوی چه دانو نور دا خواهشات دا خواه عجزی دا غشن سپنسر سوی الا عجوزن مگر ناغ بودی فی الغابرین چه دا پاتکی دون که و پا پاتکی دون که غابر هغه چاته وایي چې یو شي څه غیرازي صفات شي. نو د لوط علیه السلام په باره کې خو هغه ملک چې ورته راغی بهر ته به د شپې په اخر کې دغه ووځي موږ د ستا قوم چې دی هغه دغه ځکه پر اړ و دغه سې تباه کوو بهر دغه ښځه چې پر هغې د الله تعالی عذاب ثابت شوی دی چې عذاب ورکول کېږي ولې دا دغسې منافق طبیعت و ظاهر به د ده سره ایمان ښکاره کوه مګر په باطن کې دا کاپره وه نو الله ولي تا به پرېږدي ولی خدا شیطانتونه به د ده په باره کې قوم ته جز غله وله دغه به ورته کول نو چپ له دې نور د اهل او دته موږ الله اخلاصون ورله راورکي اذ هغه وخت نجینا چې موږ خلاصون ورکي نجات مو ورکي هو دته و اهله او د ده و کورنۍ و اتباعو ته اجمعین ټولو ته مو ورکي الا عجوزن مګر نه یو سپنسر او بوټی چې هغه نو چیرې و فی الغابرین په پاته کېدونکي کې و غابر دغه شی هلته پاته کېدل د شپې چې بهر مځکه پر اوړي ثم دمرنا الآخرين ثم بيان ودمرنا مش هلاك رل الآخرين دانور نه ده ده کورنی و اتباع سماس و دانور گرد قوم ده دچو الله و دمر گرد هلاك دمر اغه هلاکت وای شو پلانای در شو وکشی دی دغه سی در شو وکشی گرد نسل الله تعالی ورته باقی فسیا له و دمکی و الله تعالی فرمای و انکم بشک تس ولی خود مکی خلق شرک و دنبی آرسان خبره نمان لده سلسله دنبی آن علاو ترا پیش کرد. نو علاو اس دیت خطاب که و اینکم بیشک تسی ایده مکی مشرکانو. لخام خات مورون تسی تیریجی علیهم پردی بانی داغ دلوت علیه السلام پر قوم مصبیحین پا داس حال که چی تسی سهار کون کیاس. مصبیحین حال شده داغ زمیر از خدا لتمرون چی تسی تیریجی پر داغ خلق بانی دا علیهم زمیر آغا دا قوم تا دلوت راجیه دی چی مانا دی دلتا هلاك وبرباد شو سوخ پر تیریج مصبحین فداس حال کی چتی سحر کوون کی اسمانه د سپیدو په وخت کی است و بالليل او پشپکه هم پر تیریج افلا تعقلون ایا فلا تعقلون تسع عقل نه لی تدغنه کدر سوچ نه لی چداله کوجه د اشاره پرتاد اغه لکته وس بحر ميت ترتوي دي توري كرغيرين وبو جاغا لكاك شنا سجا دا چالا و تالا قرابة لراوارو نوس وبو جاغا تا بحر ميت واي فداغا منطقه كي دا مكيو علا چوا دي خو كار تجارت و كرلي وره بل خودي ندر لود نو دي با شام تتلل دا شام خرخوا چو بدي تلا پلار كي داغا دا صدوم علا كارات لچا وس بحر ميت ترتوي پا غوت كي صدوم برتوي لكي دل دلتا بدي چا وقت را رسي دل كبدي دا مازگر دا خواد سخ سپر شروع كي ځینې سفر د شپې کې باروي د شپې ښه مزل کې د ورځې ګرمي نو دی به د سپېدو وخت چې دغه د بحر میت فعالیت ته برابر رسیدل ګایګای به دار کم چې دی به سفر سار د خاصه شروع کی نو چې ته به ماشام به دغه د سدو ملکه ته رسیدل نو خو علاوه په سپېدو کې ګایګای پر ورځې ګایګای د ماشام په وخت کې پر ورځې ته د عقل وجد لري چې په دغه لو تعالی وجد د عذاب نازل کې وجد نسل ګرځ ورکس اخلو چې چې خیلانه د پاته سوی کوشنی اولاد نه دی پاته سوی ټول لو تعالی هلاک او برباد کړ د نبی خبره نه منله خو هغه چې کوم دعوت وکړه هغه نه مني نو دا د مصبیحین و بالليل دواړه خبرې علاوه ته ذکر کړې ته سې تیریږي اې د مکه مشرکان علیهم پردی مصبیحین په داسې وخت کې چې تاسې سحر کوونکی اسمانه په سپېدو پر وخت باندې تاسې پر دال کاراس و بالليل په شپه کې هم پر راځي هغه بیا چې سحر مسافر شروع کړي شپې ته تر ورسېږي ایا فلا تعقلون نو تاسې نه پوهېږي معنا دغه نه مو دماغ کار نه کوي چې د دغه عذاب او د هلاکت څخه د دې تاسې کار واخلي او پر محمد علیه السلام کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا پنځمه قصه دا د چا دا ذکر سو د لوط علیه السلام دا ذکر سو نه پس د یونس علیه السلام شپږم نمبر قصه ده و ان بشک یونس علیه السلام لمن المرسلین لا خامخ من المرسلین در رسولان څخه ودیهم اذ هغه وخت ابق چدی وتش چدی الى الفلك المشحون و اغه کشتی ته چاغه ډکه دغه علاقه چې بیا ده بینینوانو میدل دا فرات یو دریاب دی د فرات غاره موصل ته نږدې موصل په دا عراق کې دیدم دغه علاقه ده دلته د ادنینوا او کلی تعالی او تعالی دی را لېږلی وغوم دغه د شرک د کوپر کار کاوه د دعوت کاوه خبره نه منل الله پاک ودت التوضی تو اچ پر تس باندې عذاب راځي د دس اجتهادی غلطی تا وس چې الله پاک زرا ولې رم چې عذاب دی ترازی مخمرم دره په یو دی ورځی کې برازی برای ارتو ویلی چه پرتسی بانی عذاب را روان دی اللہ و تعالی گرده حلاکی و بربادی انو اجتحاد برای دام سی وکی برای انو چه عذاب را دی دراغه ده مخلطه بایی چه بلاد سی اللہ امر ده هجرت ندی کری بلا روان شی چوز دی ده کلی چه وزی شده عذاب از ان خلاص کی نو داغه ده پرات ده رود غاری تا چرا لی کشتی و لار ده سواریان نور پرد یه سواری کم دی لکه همشتی جی اغه ملي وسړی پات دي خلو خدای پیژن دي ا دې وروخت دي خپل نت ته چیش دي د علاقه پرېش دي ا چې کشتی ته وروخت دي کشتی چې روانه سوله ده دریاب مابین څه چې ورنږدې سوله کشتی ته پانی سوله ته پانی دغه د چباره دغه دغه سکی چړپ یو څاس کی ورته راشه واسه یا اله ورته راشه واسه مطلب خلق وان وخت چې دا وبچ را شروع سی خبره غرقی شو کشتی وان برا ژغو کې ولزما د کشتی عادت دادی چې ګرد عمر د بادار سم رہی تشکې دلی چې یی دلته بس په دا کشتی دا چپ کیږي ما کشتی سالی مزی دا غسواریان چی دی دا وقت سما عادت نیولی سما دا مزی چی گرد مر تشکیدلی مرایی چی راسی بس دای اثر دی ما کشتی سما نیزی بردو ما تاکی زی تشکیدلی دا دست چی سرخلاش چی ما تا خوالا نو ویلی چی دولارس خو ما زی علا ما تا خبر کشت دا عذاب خبر دیتا ورکا دا خوبی نونی چی دا ووزی برای روزی مقول یا نو تو خونه تا خو مش پیجو نو تو خو مانا شسره دا علا جن تا دعوت که نو تا نه بردو لزی وقول یا داسی نکیجو نو من بولی که نو منی ولی که ستاتسن و دیستاتسن داری و نو مولی کشنی کشنی که غزان سو سره بپیچد چه قرعه اندازی بو که مجای پچه سره واد چه ول قرعه ورتوائی قرعه اندازی چه وکر چه اپلای راپورت که چه خلاسی که چه درنون دی الیاس وقول یا دا تو در بیلت سر دا پارو دول غزه پا زن پا هرم یم زه برا اغه بیا دوم ور چوس بیا د نمبر راپورت بیا نو من سره غټ کډریم ور بیا د نمبر راپورت بیا خلګر د کانې سول خود د مخ لا وایل انو څه جزاء دغه د چود کشتی سدی و نه غرزه کشتی غر کی جابر دو ور راس چ دی ور دو ا دې خپل بر چورو غرزه دی الله پاک وختل او بایت الهام کړي او غټ ما هي اغه خلا وازه کړ رب ام له کی ما ين کی غټ غټ ست ابا سي چیر کی دې خو خپل ځان دلته مشمانو د مایې په نس کې هم شمانو نو دا ذکر برای شروع کې چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا یې ډیر وایي وایي دا تسبیح نو لو تعالی بر هغه د توبه او رجوع قبول کړ بیا نو سرویش پر ځی بعد و مایې تعالی او تعالی بیا امر وکړي دا مایې هم ګرځي دا لو تعالی په امر چلیږي په الهام باندې چلیږي هغه ته وکړي چې دریاب او څنډه کې بوزه پر هغه دغه یو غرزه ابره چې دریاب څنډه ترالې دریاب څنډه خو اکثره دغه او ارزای کلی نه عدالت مایی دی کیک نو سلویش فرز د مایی په ناس خو د مایی ناسم ګرم دی مری ام نه لیدي غذا ام نو ورسته بارونه دا غره کم سوي لکه غد چوغي کو دی مرغي چې چي ور ور د اګي څخه خراب وځي دغه صدا بدن نازق سوي دا پوسټ اچوري نو دلته خو بار غماش به ام پرکشنی مچ به ام پرکشنی یو ځای چې زخم لري کز مش پوسټ کې چې واړي بار چې د مچ فشادنی و مش کې زړه شای لا بار مش کښت وسې استکړی نو دو تعالی و تعالی پر ده بان یو جوڑنگ والا درخت راشنا کرده چه تفاسیر وی غالبان ده کدو درخت وزه که دیگه بلگونه غرط غرط که برای سایه پر ده بان یو غورن ده المرد سی خونده که پا تفسیر شریف که رازی حاکیم علومت رحمه الله لکلی جه چه یو وسی چه مرور توایی ده غالا ورطا مقرار را که برای خونوی غزات زورت درلوده برای براتل دیگه بطای بخلی که ورلا را ورکی الله تعالی دا کارونه دغه رقم خارق العاده دی هغه شی دوه گزارو اخر چې سم څه بیرته بار بیا جوړ شو بیرته واغه کلی تعالی را واسطه چور لره ورس دا قصه واسطه ته بیان یې جنو و ان به شک یونس یونس لخما خادی من المرسلین در رسولان څخه دی اذ اغه وخت یاد که ابه قچ دی وترش کدی ګوره د چیش تل په زیورته وکاراو معنی به اجازه ولاړی نو دغه وای حسنات الابرار سیئات المقربین نو یو څوک چاته ډیر محترم خدایغه پر ادنا غلطی خو افجیش نو دلته خدای دې سنو چاله دې تعالی او تعالی د امر او تشجدي خو الله دغه خبر توري ورته استعمال کی ابي خو تشجدل یم ری توای کنه دې خو تشجدل نو اجتهادی صح ورته پر سو چې یاره دغه وخت ته تګ دی الله ولته خو انتظار کړو خو ما به تاسو امر کوله د خپل پر سر ولې ولاړ ابه قچ دې وتشجدي ال الفلک وکشتیت المشحون چاغه ډکه ودی انسانان ابره خونه قران مال غټ غټ سخانی را بیانې غټ غټون وانو نه بیانې بره خونه دروانه سپکشتي ته پانس ول بره دغه پچو د قران د عزیز ظاهراله فساهمه نو دی مساهمه او قران د عزیز وکړه فکان د سمنل مدحو دین د بایلون کو څخه مدحق د اسم مفعول څخه اسوله هغه دا دی چې سړی د یو چا سره یو بازی کوي معنا یو شی کوي برای بایل نو ده کوه چې قرعه بایله وله ولې خدای چې وو چې د ده نومه نه وای راختلی دی ګټندوی په کښتۍ کې بتلی وس یې بایله ول کنې مدحق هغه چا ته وایي چې پښه یې وښویږي برای دی وښویول سو نو ده یې هم کوه چې د ښویل کړه سو سسو چې وښویدل سو معنا و دریافتې ورغورځي وس فکان دی سو من المدحقدین د بایلونکو څخه چې معنا ده کوه چې هغه خپله قرعه اندازه چې کول هغه یې بایله ول نو مې راوختي چې ته به دریافته لویژې نو مدحق معنا ښویېدل کړه څه وایي چې معنا وښویول کړه سي فالتقم نو ګولای کوي هودی الحوت و ماهی ماهی په خپله په یوه ګوله باندې عمله کوي داسې موږ یې ګړه بیا وه فالتقم کیرې کوي ګولای کوي هودی الحوت و ماهی وهو ملین وو په داس حال کې چې هودی چې ملیمونه ملامت کوونکي په خپل ځان ته په خپله ملامتي ویل دل خبره پوس بر خو نو کار در کار وستیر دی د کښتۍ بیرته د ده دپاره چیرې نه ځي نو چې بیرته به بیا ساحل ته ځي هلته به ځي بره به دی تاکوي دی بره د مایي په نس کې پر ځان یې ملامتیا ویل الله وای فلولا کنه وای دا خبره چې انه به شک دی کنه وو من المسبحین د تسبیح کوونکو څخه کدا غد د تسبیح واجه نه وای ګوره تسبیحات هم دغه پیدا کی الله تعالی سره ته مخبرت کی بس دغه ذکر ته دی وجر دی چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین کدا غ ذکر د ډیر نه وای کړی الله نو بس سی وای للبث فی بطنه الا یوم یبعثون للبی سده به درنگ کړی وای ځنډ به کړی په بطن هی په نس کې د جمعی الا یوم تر هغه ورځ پور یو بعثون چې ګر درا پاتسه ورکیش تر قیامت به د مایی په نس کې وای تر قیامت نو دا نه معنی چې د به د مایی په نس کې ژوندې وای بره به د مایی خورک سوی وای هضم کړی به وس کده د هضم څخه ساتل دي در تر او تر خوند کړی دی د یو بعثون څخه دا مطلب نه دی چې قیامت به د مایی په نس کې ژوندې وای دغه سکرونه به وای لای یا معنا بره د مایی په نس کې د ختم مودوري دغه مطلب سبا به چا نه وای دلی فلولا كنوي دا خبره چ انه دی کان دی و من المسبحين د تسبيح و ينك څخه تسبيح ما درته چ دغه تسبيح ی ویل للبث د بزن کړي وای عمر به چر کړي په بطنه په نس کې دغه مایه الا یوم تر روزی پوری هغه ورځ یو بعثون چې ګر درا پاسول کیش نو خدا و چې تسبيح ی ویل نو پاته نس نو څه وس فنبذنا نو موږ وګرځاوه دی بل عراء فراغ اوار میدان عراء و دغه میدان ته ورکیږي چې هیڅ دیوال شي نه لري حتی نه لري اوار موږ شوي دغه شوي میدان نو کته و علا وګرځاوه که مایي وګرځاوه خو مایي کوي کی وګرځاوه خو په امر د الله او علا پاکه ما د امر لره وکي دلته یو کال دوه مخکې چې وو یو سړي سار غسل کاوه دغه غربي هوادو کې یې خواته په دغه کې د دریا پر غاړه سار غسل کاوه مغیر علی املاک چې املاک یې بره ورکسو نو دا کلی خلق په غلکه کې یو شیخ دی هغه تراله دا خبر دی بی بی سی دی د څو ورځې وایې دا سره کم کار دی هغه رالی بره دلی ورته وځي پس چې وځي پس درې څلور ورځې بعد ما هی بر تراله راوی ورځ هغه سره را کوي کی بلل دا نو څنګه دا وځي جادو دی دا وس کم شي بلل دا نو تسخير د ارواح دی ا کرامت او یا خو دی نه مانی دا نو تسخير د ارواح دی بلل دا کسب شروع کړ دا په دا اوس زمانه کې د وکاله مخ ته دا پیښه شو نو دا خبره مالا په کوي موږ راو غل زمانه ما ایتم امر وکي خو هغه مالا او تعالی ته خاص وکي چې وځي په بدل چې الله پاک دا سړی دا خلک وایي الله دا مې په ځی کور اچي بیرته علی ورکه کی ما یو لاړ خپل خو باندې نو دا داسې نه بلد پیښه نه کینو فنبذنا موږ وګرځاوه هودی نبز و دا غرزور ته وای کیش بل عرای پراغ اوار دګر میدان و په دس حال کې مو غرزو هو چې دی سقیم نه جوړ نه جوړی خو نه دغه د شمال بدن دغه س نازک دی چې د مچ تک شنهستو ته اپ نه لري نو دی نه جوړ و انبتنا او مجر شنکر علیه پر دبن شجره تن یو درخت من یقتین د جوړنګ والا څخه یقتین و اغه درخت ته وای چې جوړنګ لري پیچل کیږي تنه نه لري چې جګه و دریږي انو بلات عین الله نه دی ور کړی چمبر خیال خوم دغه رقم دی بدرن خوم دغه رقم دی اندوانه خوم دغه رقم دی علما وای چې د جې خاطر چې د د جې پاپ وکي د چا څخه د مر څخه نو د چا څخه جوړنګ ورته مناسب دی د کړو ځکه د ار بلک دونه دونه دی د چمبر خیال د بدرن و د جې نور شان دی نو انو خو بلګونه دونه نه دی نو د اجتهاد دی چې د کړو کنه یقتین منه جوړنګ والا الله تعالی دغه سیاده کړی دی نو شجره درخت من یقتین د جوړنګ والا درخت څخه و ارسلناه الى 100000 او يزيدون و ارسلنا موږ ولې يهودي و ارسلنا او موږ ولې يهودي الى 100000 و سل زرته او يزيدون يا بالا تر دغه و اصلي چې و داخلك چې یو لک شل زره الله تعالی ګوره می ذکر کی 100000 من اصل زره یو لک او یزیدون یا بالا چا شل مسر ملګری ک دا د شک ته فار نه دی چې خلک سوال کی شنو خدای نو په خبر چې دا شل زره دی کدا سل او شل زره دی